¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yeah.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Ante facie me tribulam. et egregius est a filia sibi, omnis Deo eius. Factis sunt principes eius veritatis, non invenientes pascum. Et habiberunt pasque fortitudine, ante faciem subsequenti. Recordata est Jerusalem, dierum afflictionis sui, et prevaricationis omnium desiderabilicum suum. Quae abuerat ad diebus antiquis, cum caderet populus eius in manu hostili, et non necet auxilia. Viderum te amostes, enderis erum sabbata Peccavit Jerusalem, propterea instabilis facta. Omnis qui glorificavant Tea, spreverunt ille, quia viderunt ignominia meius. Ipsa autem conversa est retror su. Te sordes eius in pedibus eius, nec recordata est filis su. Deposita et vehementer, non habens consolatore. Vide Domine afflictionem mea, quoniam erectus est in Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. De lamentatione Jeremie profete. Cogitavit Dominus disi pane, murum filii sibi. Tetentit funiculum suum, et non avertit manum suam a perditione. Luxitque ante murale, et murus pariter dissipatus est. De fixe sunt in terra portene, perdidit et contribit vecte feius, rege meius et principes eius in gentibus. Non est ex et profete eius, non invenerunt visionem ad hominum, perserunt cinere capita sua, accinti sunt cilici. Avecerunt in terram capita sua, virgines Jerusalem. Mm-hmm. bonumest presto larigum silentium salutare Egipto de Dibus Manum patres nostri peccaverunt et non sunt, et nos iniquitates erunt, ora tabibus. Estamos